Passen gairebé 4 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és dimecres, dia 29 de desembre de 2010. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Línies Obertes en Setem. Aquest dimecres dia 29 de desembre, quan passen poc més de 5 minutets de les 8. I en Setem comentant que un cop més l'Ajuntament de Barcelona ha de fer marxa enrere en un dels seus projectes. I és que finalment ha cedit a la pressió dels veïns, a la pressió d'associacions de comerciants, a la pressió dels mitjans de comunicació que se n'han fet ressò, i ha salvat les terrasses del passeig de Sant Joan. Unes terrasses de bars que, inicialment, en el projecte que està desenvolupant, doncs només permetia a les cantonades del carrer, un carrer prou ample, com perquè al mig s'hi puguin quedar les terrasses que ja existeixen, terrasses com una mítica, el restaurant Granja Lido, un establiment que ja fa 70 anys que té en aquest indret de l'Eixample una terrassa. Fa unes setmanes, des de la regidoria dels districtes va anunciar que no hi havia cabuda. I, curiosament, es fa una revisió, i sí, fa una revisió dels plànols de l'obra i espai per tot. Serà que s'està intentant acabar aquestes obres tot just abans del mes de maig, quan han de ser les eleccions municipals a la nostra ciutat? Serà que a l'Ajuntament no li interessa tenir a les seves esquenes un altre gran error? I grans errors són els que acumulen també des del govern, amb la pujada de tarifes elèctriques. Més d'un 9% s'apujarà la nostra factura elèctrica a partir d'ara del mes de gener. Associacions de consumidors, sindicats, fins i tot petites patronals, hi estan en contra. De moment, des de diferents organitzacions de consumidors, des de Facua, per exemple, s'ha organitzat una campanya per enviar cartes al president, a Zapatero, demanant que no s'apliqui aquesta mesura. Una mesura que sembla que només beneficia aquestes grans empreses elèctriques. Doncs així estem i així encetem aquesta edició de dimecres, en la que tindrem l'Angie Morales amb les efemèrides, tindrem música en directe, la música lliure, el Marc Mauri que ens portarà l'agenda del Barcelona de Franc, i acabarem amb una sorpresa. Avui tenim una visita especial que no només ve de visita, sinó que a més ve a treballar. Tot això fins les 9 del matí aquí, a RKB, en Línies Obertes. Salutacions del vostre amic David Morales. ¿Cuánto vale su salud? ¿Cuánto pagaría por ella? Solo usted puede proponerse tener una buena salud y nosotros en Alfer le podemos ayudar. Ofrecemos un servicio para cada necesidad. Las mejores instalaciones para el mejor servicio. Dos piscinas, la más completa sala termal, todo tipo de actividades, más de 60 máquinas cardiovasculares, caminadoras, remos, simuladores de escalera, elípticas, y todo bajo la supervisión de personal altamente cualificado. Además, hacemos clases especiales para personas con fibromialgia, clases de aquagym, clases de ciclismo indoor. No lo dude. Lo primero, la salud. CER, Centro Acuático y de Fitness. Estamos en la calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Puede visitar nuestra página web www.cer.cat. CER, Centro Acuático y de Fitness. I ja hem arribat a meitat de setmana. Aquesta setmana que tenim entre festa i festa. Angie Morales, molt bon dia. Molt bon dia. Som a dimecres i el que dèiem, aquesta setmana com que no hi ha festes que puguem gaudir per fer campana a la feina, doncs quin remei. Bueno. Tenim l'Angie Morales que ens porta cada dia les efemèrides i en aquest 29 de desembre ens explica que tal dia com avui passava el 1874, perdó. El general Arsenio Martínez Campos es va pronunciar segon a favor de la restauració de la monarquia en la persona d'Alfons XII al Borbó. Tot seguit li va fer costat el capital general de València i l'exèrcit del nord. La seva immediata extensió a la resta de l'estat va convertir Alfons XII en rei. Continuem viatjant en el temps ara fins al 1833. La mort de Ferran VII, sense descendència masculina, obre una disputa per a la successió de la corona espanyola que deriva en el conflicte civil de la Primera Guerra Carlista. I un dia com avui, del 1915... Pere I de Sèrbia i la resta del seu exèrcit es refugien a l'illa de Corfú. Ara fa 30 anys, el 1980... Descobriment a la província xinesa de Yunnan, el crani d'un homínid de 8 milions d'anys d'antiguitat. I tot just en un dia com avui, del 1992... El secretari d'Estat nord-americà, Eagle Burger. Bueno, el senyor hamburguesa d'Àliga. Sí. I el ministre rus d'Afers Estrangers, Kotsirev, arriben a un acord sobre el tractat de reducció d'armes nuclears estratègiques que el 3 de gener de 1993 van signar George Bush i Boris Yeltsin. Repassem ara allò que era portada tot just fa un any. Nou estímul oficial al sector de l'automòbil. Indústria anuncia l'última ajuda per comprar cotxes. D'altra banda, arran que Al-Qaeda s'atribuís l'atemptat fallit en un avió... Doble control en els vols dels Estats Units. I per últim, en el nostre país... El govern i la Generalitat es preparen per a una decisió de l'Estat, de l'Estatut, al gener. És moment ara de felicitar aniversaris, els famosos. Doncs sí, hem de felicitar a l'actor Jude Law, de 38 anys. També a l'actor Diego Luna, de 31. Hem de felicitar un altre actor també, a Ted Danson, de 63. La cantant Natalia Jiménez també fa 8 anys i fa concretament 29. I hem de felicitar també a l'actor Joseba Apaolaza, de 49. De 50 anys. De 50 anys. Sí, ja li treia jo. Ja li treies un. Doncs tots ells felicitats i Angie Morales, a tu t'esperem demà. Fins demà. Que tinguis un bon dia. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Continuem en línies obertes amb la música en directe. Una secció que habitualment ens porta l'Anna Piferrer, però que ja sabeu que aquestes darreres setmanes ha deixat en les meves mans perquè la tenim de baixa per maternitat. Afortunadament ho tinc senzill, Perquè la ciutat de Barcelona és una ciutat rica culturalment i la música en directe, no s'atura, ni per les festes nadalenques. Hi ha una àmplia varietat de música per triar. I aquests darrers dies, el Festival del Mil·lenni ens està obsequiant amb autèntiques delícies. Per començar, avui mateix, aquesta nit a partir de les 9 de la nit al Palau de la Música, podem veure actuant a Diango. Corazón Mágico és el nou espectacle d'aquest artista format musicalment al Conservatori de Música de Barcelona i que, tot i ser un excel·lent intèrpret de violí i trompeta, va decidir continuar explotant la seva magnífica veu cantant com a solista. Així va adoptar el nom de Diango Reinhardt, el guitarrista de jazz gitano, i Diango, el nom artístic pel qual coneixem a José Gómez Romero. El seu primer àlbum, gravat el 1975, va tenir un gran èxit a Llatinoamèrica, en contrast amb l'escassa repercussió de la seva música en el nostre país. A partir de la gravació del vell tango Nostàlgia, el 1976, Diango va començar la seva conquesta del mercat espanyol, guanyant el premi al millor intèrpret i a la millor cançó en el Festival de Benidorm amb el tema Si jo fuera él. Al llarg de la seva carrera ha gravat daps amb artistes tan destacats com Celia Cruz, Òscar de León, Sheena Easton i el tenor Jaume Aragall. També ha obtingut 55 discs d'or i 40 de platí que li han estat concedits tant en el nostre país com a diversos països de Llatinoamèrica i fins i tot dels Estats Units. Doncs amb un tema d'en Diango comencem i podem sentir segurament aquesta nit algun tema com aquest, Grisel. Aquest tema, Grisel, està inclòs dintre del darrer àlbum de Diango, Punyalades en el alma. I no deixem el Festival del Mil·lenni, en el qual hi actuarà aquesta nit Diango a partir de les 9 de la nit al Palau de la Música. Perquè demà dijous, també al Palau de la Música i dintre de la programació del Festival del Mil·lenni, podrem sentir a Nena de Conte. Una mosca en el cristal és un disc a la manera antiga que s'aferra a les tradicions del procés de desenvolupament d'un artista. És un disc orgànic, en so, sòlid en producció, amb un important grau de drama personal i que compleix una de les funcions bàsiques d'un tercer treball per la seva autora, com és l'obertura i tancament d'una etapa vital per passar al següent capítol. El tercer àlbum de Nena de Conte és el disc que ha volgut fer Mai Meneses després de prendre la decisió de començar una nova etapa en la seva vida i separar artísticament de Quim Fanlo, productor i guitarrista dels dos discos anteriors. Una mosca en el cristal, produït per Alejo Stivel i gravat entre els mesos del març i l'agost de 2010, és el disc madrileny de Mai Meneses, un àlbum que conté i veu potenciades totes les virtuts i coordenades estilístiques que han donat a Nena de Conte la seva identitat i que avui es reforcen de manera natural per l'experiència acumulada per la seva autora. És, en certa manera, un exercici de reafirmació que mostra una nova cara personal i artística de la que signa les cançons. En definitiva, una evolució. No te invité a dormir, Nena de Conte. Demà la podrem sentir al Festival del Mil·lenni, a partir de les 9 de la nit, al Palau de la Música. I més grups que ens visiten durant aquests dies? Doncs els M-Clan. Serà dijous, també demà, a les 9 de la nit, així que ho tindrem difícil, eh? El cor dividit. M-Clan ens acompanyaran a la sala Razzmatazz 1, el preu 23 euros. Diuen que Carlos Tarqué és un dels millors cantants de rock del país, encara que va néixer a Xile. Però és que fins i tot guanya amb l'edat i ara, tot just acabat d'entrar en la quarantena, la seva veu i les seves palmes les palmes del públic, s'entenen també que fins i tot podria sortir a l'escenari tot sol i oferir concerts de dues hores sense necessitat de veure's acompanyat per cap banda. Però per sort per tots sí que hi ha banda. No els hem a clan originals, ja que dels que eren el clan dels ratpenats a principis dels 90, ja només queden dos membres fundadors, ell mateix i el guitarrista Ricardo Ruy Pérez. Però sí un grup de músics que defensa el seu sòlid repertori amb una solvència incontestable. Aquest concert forma part de la gira de presentació del seu últim àlbum, Para no ver el final, molt ben acollit pels seus seguidors, fins i tot per aquells que es van perdre la pista després d'acostar-se perillosament al pop radio fórmula amb el canvi de segle. El retrobament amb la facció més rockera va començar a forjar-se el 2008 amb la publicació del no menys notable Memòries d'un espantapàcaros. I és que després de gairebé dues dècades de trajectòria, el que ara per ara ofereix M-Clan és un espectacle d'alt voltatge basat en el carisma i el talent d'un vocalisme sorrenc, esquinçat i descarat que es recolza en un bon grapat de tornades corals absolutament disfrutables. Tot això presentat com un regal deliberadament clàssic en què cal el millor de la tradició del rock, el blues i el soul dels 70. Si voleu gaudir-los, si voleu gaudir dels M-Clan, d'en Carlos Tarque i el seu grup, podeu fer-ho demà dijous a partir de les 9 de la nit a la sala Ras Mataso. I aquí intentem tocar tots els pals, fins i tot el flamenc. I per això us convidem també a que dilluns pugueu gaudir del flamenc amb Niña Pastor. I Niña Pastor estarà al Palau de la Música a partir de les 9 de la nit del pròxim dilluns al Festival de Cajón. Tot just començar el 2011, es presenta l'edició número 6 del Festival Flamenc de Barcelona, de Cajón, la més eclèctica de la curta però intensa història, en la qual hi caben tant artistes flamencs oberts a altres estils com figures provenents d'altres camps, però que s'apropen al flamenc d'una manera anecdòtica. De Cajón forma part de l'Associació de Festivals Flamencs, juntament amb el Festival de Jerez, Flamenco Festival, Festival Flamenco Caja Madrid, Málaga en Flamenco, Festival de Arte Flamenco de Mont de Marsan, Suma Flamenca, la Bienal de Flamenco i Festival de Cantes de las Minas de la Unión de Murcia. Doncs aquí a Barcelona, De Cajón, el pròxim dilluns al Palau de la Música, a partir de les 10 de les 9 de la nit, perdó, amb un preu de 18 euros i podrem gaudir de la música de Niña Pastori. Tú te imaginas que no saliera mañana el sol por ningún lugar, que este momento tan solo nuestro se hiciera eterno en la madrugada. La música suena tirititrao, que el amor me quema tirititrao y te muerda los labios con el sabor. Te quiero más, si alguna vez pierdo tu querer. RKB, 106.9 FM. Si mai no has deixat de confiar en la sort, si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació, si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes, si la teva joia és imaginar un esclat de somriures, si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, al Centre Comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Com ja és habitual, quan sona aquesta música, és moment de donar-vos a conèixer música lliure. Música que podeu descarregar gratuïtament de la xarxa perquè els seus autors així ho han decidit. És música que han decidit compartir amb tots de manera gratuïta, llicència lliure. Avui, al Música Lliure dintre de Línies Obertes, us volem presentar un artista molt jove, però abans volem recordar-vos que aquest és un programa participatiu on vosaltres podeu dir la vostra, on vosaltres podeu proposar aquell grup, aquell cantant, aquella cantant, que també fa música lliure i que voleu donar-lo a conèixer. Podeu fer-ho a través del nostre telèfon, el 93 468 55 55, també a través del nostre correu electrònic, liniesobertes@idicom.net, o bé al nostre Facebook, podeu deixar-nos un missatge al mur, www.facebook.com/liniesobertes. D'aquesta manera ens podeu proposar aquell cantant o aquella cantant o aquell grup que fa música lliure i que voleu donar a conèixer. Com dèiem, avui presentem una noia molt jove. Ella es diu Mels. Amb tan sols 18 anys, escriu, composa les seves cançons. Va començar amb 15 només, a escriure'n. I ha fet música com aquesta. Hey Girl, ella és Mels. Sous RKB 106.9 FM. Escucha los sábados y domingos desde las 3 de la tarde el programa latino más encendido, el Vacilón Latino, a través de Radio Canal Barcelona 106.9 FM. Ja estem a meitat de setmana i tenim amb nosaltres, com cada dia, el Marc Maurín. Molt bon dia, Marc. Hola, David, bon dia. Diem sempre que ens portes l'agenda del Barcelona de franc o low cost. Avui és més aviat low cost. De franc no hem aconseguit res. Sí, la veritat és que aquests dies, aquestes setmanes de Nadal, està costant una miqueta, eh? Trobar actes difícil, gratuïts. Sí. Sí, però bueno, alguna coseta ja. Avui tot de pagament. Quasi tot, baratet, sí, o tot. Però tot de pagament. Per què comencem avui? Doncs mira, si vols, comencem per un passi d'una pel·lícula. D'una pel·lícula americana del 1959, Con faltas y a lo loco. De Billy Wilder. Sí, serà a la Filmoteca a les 5:30 i costa 2,70 € l'entrada. Molt bé, i crec que tens una altra pel·lícula, oi? Una altra passi, sí. En aquest cas, La cerimònia de Claude Chabrol, una pel·lícula francesa de 1995, en versió original subtitulada al castellà. Serà també a la Filmoteca a les 8:45 i també costa 2,70 € l'entrada. Doncs ja sabeu, dues propostes cinematogràfiques baratetes a la Filmoteca de Catalunya a l'Avinguda de Sarrià número 33. I també tenim música. Música, una mica de rumba catalana. Mira, està bé això, una miqueta de rumba catalana que sempre alegra. Doncs la veritat és que sí, costa 7 € l'entrada i és en el Jazz Sea Club a les 8:30 del vespre. El Jazz Sea Club, que queda al carrer de Requesens número 2. Molt a prop del Mercat de Sant Antoni. Avui pugem preus, eh? Avui pugem preus, sí. Però és que ja és el més baratet que tenim, ja no tenim més baratet. Però bueno, val la pena, per veure rumba catalana a les... I tant. 7 €. Tenim més música. Més música, sí. En aquest cas, pop-rock, amb Fuckwish i Black Boa. El MOOC a les 9:30 del vespre. Doncs el MOOC, que queda a l'Arc del Teatre número 3. Costa 5 € l'entrada per això, per veure el Fuckwish i el grup Black Boa. No està malament. Però bueno, està bé, assequible. I darrera proposta musical? Darrera proposta musical, Maria Rodés i Fanny Ross. És experimentació vocal loops. Això serà el Bar Elèctric a les 10 de la nit i costa 4 € l'entrada. Doncs el Bar Elèctric a la Travessera de Gràcia 233. Val la pena anar a sentir a Maria Rodés, eh? Sí? És una bona proposta. Doncs mira, igual ens acostem. Està a prop de Júnic, això veig. Per 4 € podeu anar-la a veure. I si no, esperem a demà les propostes del Marc. Molt bé. Que tinguis un bon dia. Que vagi bé. Adéu. Adéu. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com. RKB, la web que t'envolta. La radio posee sus propias virtudes y siempre ha hecho aportaciones importantes. Club Extreme FM es un servicio de información deportiva de motor que alimenta el sentido y libera la imaginación. Club Extreme FM. Todas las competiciones, pruebas, exhibiciones y entrevistas más importantes del motor realizadas a los protagonistas más destacados del sector. Si eres aficionado o profesional del motocross, enduro, trial o quadcross, te invitamos a formar parte de nuestro club. Un club radiofónico con la garantía del trabajo bien hecho desde el 2006. Puedes seguir nuestro programa los domingos de 1 a 3 de la tarde. Club Extreme FM. Dirige y presenta Julio García. Cinc minuts els que passen de 8:45 del matí. Continuem a Línies Obertes. I ja us deia al principi del programa que avui tenim un convidat, però que ve a treballar. Molt bon dia. Ja està bé, eh? Ja està bé. Ja està Tens bé, de convidat és, i et fem treballar. Que és Nadal. Bon dia a tothom. Com esteu? Molt bé. Bon tenim Nadal. Amb nosaltres el Carlos Aguilar. Hem recuperat sintonia i tot, eh? Molt bé. Molt bé, molt bé. Feia molt que no escoltava aquesta cançó. Sí? Aquesta cançó és una de les meves favorites, també. Ah, molt Vull bé. Per això la vaig agafar sintonia. i feia molt que no l'escoltava. Doncs avui el Carlos Aguilar ha vingut des de Madrid, expressament ha agafat el pont aeri a primera hora del matí, per ser aquí a la ràdio. Vaja, quines hores, eh? I quines hores, quines hores. A fer un especial de la tele de l'any. La tele de l'any, perquè és que han passat tantes coses aquest any a la tele. Molt. Han passat tantes coses. I a més, ara estic tan al quite de la tele. Clar. Que era impossible no fer un especial de... Diem lo millor de l'any, però això sí. Va a gustos, eh? És, diguem, un repàs de l'any. Un repàs de l'any, exacte. Hem de recordar per als oients que potser ens escolten per primera vegada que ens diu que està molt al quite perquè tenim el... i dèiem que ve de Madrid perquè el Carlos Aguilar la temporada passada ens feia la secció dedicada al món de la televisió aquí en el programa i aquest any no pot fer-la perquè està treballant a Madrid al programa Tonteries les Justes, de 4. Exacte, i estic mirant molt, molt, molt, molt i molt la tele i resulta que ja han passat moltes coses perquè fa gairebé un any que estrenàvem aquesta secció. Sí, sí, sí, i tant. D'acord. Jo voldria parlar primer de TV3 perquè no vol dir que els que estiguem a Madrid no mirem TV3. Ah. Eh? Ah. Les coses com són. Fem país també des d'allà. Entre la Caixa i els catalans que estem treballant allà, envaïm Madrid en... Home, hi ha molts catalans. Sí, bueno. Moltíssims. Ja t'ho dic jo ara. A Madrid no hi ha madrilenys. Hi ha catalans. Hi ha catalans. Hi ha gent de tot arreu, però madrilenys no n'hi ha. Us ho puc ben assegurar. Bé, TV3. TV3 ha patit un any de canvis, d'acord? Era un any on s'havia fet una aposta molt forta per molt tipus de contingut i a mi m'agradaria que escoltéssim la tornada de, jo diria ja, d'una cosa que trobàvem a faltar a TV3 i que cada dia podem veure a les 3 de la tarda, puntualment, a les 3 cap a 2 quarts de 4, cada tarda a TV3. Un segon, eh? Un segon, que s'ho pensa. Mesos. Per què fas que no te'n tires el coll? Se t'ha fotut malbé el fumet de la sopa. Aquesta carta està bruta, eh? S'ha de canviar. Com se t'han de dir les coses, Maribel? No l'agafis, no l'agafis, no! L'agafis! Què és això? Digues si vull, que això és casa meva. La Riera? Això és la Riera. Per què? Per què la importància de la Riera? Primer, perquè tornem als moments d'assassinats i gent, mala gent. Ai. Mala gent, les coses com són. Va començar, de fet la Riera començava més o menys com nosaltres, com en Línies Obertes, l'any passat, a principis d'any. Ara, a veure què em dius. No. A Línies Obertes no hi ha hagut cap mena d'assassinat. Clar, és que dic jo, aquí no he assassinat ningú. No. Vull dir que tenim la mateixa edat. Mirarem sota la taula de l'estudi, que com que és molt gran igual, hi ha una part que... A veure què passa. Encara queda... No. La Riera començava una mica amb aquell dubte de si aconseguiria traslladar l'èxit del cor de la ciutat. Doncs aquest poble de la Riera, sí. Aquest restaurant de la Riera, i resulta que ho ha fet i amb escreix, perquè de fet ara la Riera ara mateix la Riera és líder d'audiència i jo ja crec que faltava una mica de mala baba a la sobretaula de TV3. És a dir, aquesta Mercè Sampietro, que tots recordem que abans de l'estiu va deixar morir el marit com un gos a la piscina, que això va estar molt lleig i molt malament, perquè la Mercè Riera, bueno, el senyor estava una mica perjudicat amb la cama, i la Mercè el va deixar ofegar-se. Sí, sí. Que esto nos puede caer bien o mal, pero esto no se hace. Home, no. Esto es lleig, feo. Lleig. Esto es muy feo. Però la Riera ha triomfat amb tots aquests assassinats. Jo l'altre dia vaig veure un capítol així com de passada, sí. De revolada, i vaig dir, déu-n'hi-do la mala llet que es gasten, Perquè entre assassinatos, gent que vol escapar amb els diners d'un altre, a germans que es barallen i tot plegat... Això és la vida mateixa, eh? És un drama, és un drama. Hem de recordar que també continuen els èxits de Cracòvia, de Polònia, sí. I jo crec que la gran revelació de la temporada és el convidat. També, sí, d'Albert Tom. Cert. Ja s'ha confirmat que hi haurà segona temporada. Bueno, això ho sabíem més o menys tothom. Ens ho podíem imaginar, després, sí. Després de l'èxit. I també es confirmen una mica els fracassos de Casal Rock, segona, sí. Temporada, que va estar bastant fluixeta, i Infidels, també, que és una sèrie que no ha acabat de quallar i recollir el testimoni una mica de... A més, Infidels, hi ha un problema, que amb el govern de Convergència, dintre d'Unió no acaba d'agradar. Infidels. Això de les infidelitats i aquestes dones una mica... modernes. Una mica modernes, sí. Modernes, no, diguéssim, acaba dir... que són modernes. Exacte. Aquestes noies. I a més, TV3, la família de TV3 ha crescut aquest any perquè sí. han nascut els canals 3XL, sí. que recordem comparteix freqüència amb el Super 3. Mm-hmm. Quan acaba el Super 3 a les 9 de la nit comença el 3XL. I també ha nascut Esport 3, sí. que està de moment... Jo sempre que intento veure la tele miro a veure si ja han creat un logo per l'Esport 3. És veritat, 3. No tenen logo. No tenen logo. És una tonteria, però fins que un canal no té logo... És com si no fos una tele de veritat. Sembla que falta alguna cosa. Sí, sí, sí, sí. Sí. És veritat, tio, és una de les coses que em va sorprendre moltíssim quan la vaig veure aparèixer. M'esperava un logo... A veure, no cal que sigui un superlogo, però... Posa un logo diferent, no sí. posis el de TV3 allà i... I no posis al costat Esport. Esport, clar. Con Arial 10. Clar, no. Falleig. No, falleig, falleig. Doncs passem de la pública catalana a la pública espanyola. Sí. Perquè recordem que l'any passat, aquest any ha estat un gran any per Televisió Espanyola, ja que ha desaparegut la publicitat. Sí, cert. D'acord? Començàvem l'any comentant... com afectaria la desaparició d'aquesta publicitat tant a Televisió Espanyola com a les altres cadenes. Sí. I ha resultat que aquell gran avantatge que va aconseguir el mes de gener i febrer mm-hmm. s'ha anat una mica estabilitzant. És una, de moment, Televisió Espanyola guanya a totes les altres televisions comercials, sí. però ja no per tanta diferència. D'acord? Grans productes de Televisió Espanyola d'aquest any, també gent amb una mica de mala bava sí. que ens vam trobar a la primera temporada. Recordem que una de les, dels grans èxits de Televisió Espanyola ha estat els dijous a la nit aquesta sèrie. Todo lo que abarca la vista es nuestro. Vamos a convertir esta bodega en algo grande. Este año vamos a mecanizar la vendimia de nuestras viñas. No le conviene entrar en esta guerra. Es una amenaza. Un pozo de odio. Si terminamos con el cabecilla de los trabajadores. Si pierdo mi trabajo, te juro que no caeré solo. Terminamos con el problema, ¿no? Aromas de traición. Esto es una orden de embargo sobre mi casa y sobre la bodega. Vamos a vender la uva. ¡Solo les importa! Y eso es Gran Reserva, que és una de les sèries de la temporada de Televisió Espanyola, que també tindrà segona temporada. Recordem que ara Televisió Espanyola, encara que les coses tinguin audiència, els programes tinguin audiència, hi ha aquell obstacle del pressupost. Sí, clar, sí, sí. La Televisió Espanyola ja no té el pressupost que tenia abans, uh-huh. i va haver problemes amb Àguila Roja, sí. Que és una sèrie de molt d'èxit, però que val molts diners, uh-huh. que, per cert, ara he vist que faran una peli al cine d'Àguila Roja. Era necessari i ja ho valorarem quan si l'aneu a veure al cinema. Però és que a més Televisió Espanyola també ha patit més coses aquest any, i és que havia d'aparèixer un canal cultural que es diria cultural.es, sí. i que finalment per falta de pressupost ha desaparegut de la graella, és a dir, ni es va crear, estava programat. De tota manera, jo crec que hi ha un fals mite a l'entorn de la televisió. I és que, no per tenir més pressupost, un programa ha de ser més bo. Efectivament. Però això em sembla que hi ha directius de televisió que encara no ho han acabat d'assolir. Jo crec que la falta de pressupost estimula la creativitat. També és una altra manera de veure-ho. Ara també et dic que Televisió Espanyola és un lloc amb molta gent que fa sí. molts anys que està. També hi ha molt passadís, que se'n diu. Exacte, es fa molt de passadís i molt de cafè i molt d'anem a fumar un piti. Sí. perquè conec gent que hi és allà i passen aquestes coses. Però a més, Televisió Espanyola, a part de tenir un gran moment d'audiència, també... hi ha hagut coses, doncs, personatges que els han portat audiència però potser han estat menys desitjables. Mm-hmm. I precisament en aquesta secció fèiem una menció especial a aquesta persona. Carol, ets tu. Carol, solamente tu. Carol. Yo creo que ya sí, para muestra un botón. Sí, no cambia, ¿no? John Cobra representant, candidat a representar Eurovisió sí. aquest any a Televisió Espanyola. Gràcies a Déu no llegó la sangre al río, com diu. Sí, perquè imagina't. Com diuen a casa meva. Imagina't, hauria estat brutal. Sí, molt complicat. Recordem que Televisió Espanyola acaba ja de fer públics els 30 candidats a representar Eurovisió sí. l'any que ve. D'acord? Vaig llegir-ho, però no he mirat a veure qui són. Jo et diria que els més famosos o els candidats amb més popularitat fins al moment són agarraos los pantalones. A veure. Sonia i Selena. Sonia i Selena? Sonia i Selena, recordeu Sonia i Selena? Sí, però aquestes noies no s'havien separat. Sí, bueno, però en Eurovisió bé mereix una unió fortuïta. Clar, clar, és el que té. Sonia i Selena, que recordem, en els seus temps, ja fa molts estius. Sí, estem parlant d'època Julia Otero a TV3, a les tardes, a la columna. Recordem que ja portaven una quantitat de silicona i de botox important. Doncs ara mateix no sé com estaran els seus cossos. Serà curiós, com a mínim. Molt, molt curiós. Recordem. Yo quiero bailar toda la noche. Aquest era el gran èxit de Sonia i Selena. Efectivament. El gran i únic, et diria. Sí, perquè diria. Jo crec que no van fer res més. No van després, fer res. A més, es van separar. Després Selena va actuar com a Selena Leo. Sí. Per recordar. Cert. Però no recordo ni tan sols. Exacte, la música que feia. Amb Sonia i Selena passa una d'aquelles coses que passa amb els duets dels cantants. Sí. Que és, hi ha un moment que no saps qui era la Sonia i qui era la Selena. Exacte. Per sort, després va sortir la Selena en solitari i ens va aclarir aquest dubte. Que passa, per exemple, amb el duo Dinàmico. També. Amb Andy i Lucas. El duo Dinàmico, que es van estar per aquí per Ràdio Canal Barcelona fa uns dies amb el company Corredera. Doncs van tenir la sort, els oients segurament van tenir la sort de poder diferenciar un de l'altre. Sí. Perquè és com Simon & Garfunkel, quin és quin? Clar, també. Grans dubtes que no s'assolen en los duetos. I fins aquí deixem l'apartat Televisió Espanyola, Sonia i Selena. Per què? Perquè aquest any han aparegut molts nous canals. Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do. Moltíssims. Sobretot, a més, ara a finals d'any. Sí. Us ho dic perquè molts els haig de veure. Bé, n'hi ha que apareixen i n'hi ha que desapareixen, desafortunadament. Desafortunadament. Ahir dèiem adéu a CNN Plus. Sí. I la veritat és que no ho he provat, perquè fa una mica de por provar-ho. Però no sé si a la freqüència ya podem veure el 24 Hores Gran Hermano. No ho he provat. Bueno, pues nada, pues, però sí, pues eso. De fet, hi ha un dels canals de Telecinco, 7, eh? La 7, sí, sí, et puc informar completament, de 10 a 1 et diria que fan La Casa en Directo. Clar, i després pràcticament de 7 a 10 de la tarda també. Són unes 6 hores més o menys diàries de Gran Hermano en Directo. Ja tampoc no hi ha tanta diferència entre un canal i l'altre. I a més ho pots seguir per internet a 24 hores, el que passa que has de pagar. Has clar. De pagar una quota i ara, clar, és en obert. Però, a part dels canals habituals que teníem, Telecinco va treure Boing, que és un canal infantil, Antena 3 va treure Nitro, que és un canal dirigit, diguéssim, al públic masculí, ávido de explosiones i tortazos, d'acord? I han aparegut nous canals, però també. A Nitro trobo a faltar MacGyver. Sí. Jo crec que és el que els falta. Perquè els Vigilantes de la Playa ja ho fan. Sí. I Equipo A, si no el fan, deu estar... Deve estar al caer. Doncs han aparegut més canals, també, com per exemple La 10. La 10 és un canal que, jo sé la història, que era un canal de Madrid. Sí, sí, sí, Madrid, cert. I que tenia una programació així més o menys variada, i ara resulta que La 10 és una mena d'intereconomia, però no tanto. És una mena d'intereconomia, però no tanto. Però no tanto. És a dir, té tots aquests programes de baix pressupost que són debates, tertúlies i demás. Sí. D'acord? I té alguna cosa, té algun talk show tipus El Diari de Patricia que no està mal. Que lo vemos i no està mal. Bé. Però bueno, sèries que es repeteixen, també culebrons a deshores. Sí. Tot això. Aquest era el que inicialment havia de tenir a Maria Teresa Campos. Sí, però nunca más finalment se supo. No... Us puc prometre... Que cada setmana provo a veure, perquè en teoria Maria Teresa Campos ho deixava, però entrava Lucía Riaño. Mm-hmm. La pobra Lucía Riaño és tan gafe que ja ni s'estrenó. El programa en boca de todos ni es va estrenar. Així que no ho sé. Curiós, curiós. Curiós. També tenim MTV en obert. Sí, MTV cert. MTV en obert, que tot i abusar una mica de les reposicions... També, sí. D'acord. A més, programen coses que ja fa temps que estan passades, sí. Tipo Los Osborn. Bueno, Los Osborn sí. Probablemente ya estarán todos un poco creciditos demasiado. Una miqueta, potser. D'acord. Però té grans perles que us passo a relatar, que és Superdulces 16, que són aquelles festes d'aniversari de les nenes de 16 anys. És dolentíssim aquest programa, Carlos. No, perquè no li has agafat el gustillo a aquest programa. Jo aquest programa per primera vegada el vaig veure, he de dir, l'estiu passat quan vaig estar a Nova York. Sí. Passant allò per diferents canals, Aquest i Jersey Shore. Bueno, una altra de les otra grans de les perles joies que tenia apuntades. Otra de les joies, és que és boníssim, o sigui, no entenc per què no, és grandíssim. I Jersey Shore, bueno, no hay más que decir, un reality de chulazos guaperas y de las noias, pues chulazas guaperas y playeras, sí. Silicona y moreno de rayos uva a tota pastilla. Y que consiste en a ver quién la lía más gorda. Es una mera de mujeres y hombres y viceversa, pero fuera del plató. Exacto, exacto. Más o menos. Sí. Com si juntessin els mujeres y hombres y viceversos a una casa. O la gent de Gran Hermano d'aquest any. Exacto, también. Que viene a ser el mismo casting. A Benidorm. Sí, exacto. Fiesta y tal, igual una mica. Y también Paris Hilton. Paris Hilton BFF. Que és com la Paris Hilton busca la seva millor amiga o el seu millor amic. Sí, sí. Déu-n'hi-do, tampoc té pèrdua aquest programa. És que, de veritat. I m'agradaria destacar que, degut a la meva feina, també hem de veure Intereconomia. A veure, no diguis que és degut a la teva feina. Digues que mires Intereconomia. Hi ha Intereconomia, ho haig de confessar, i aquest moment em fa molta vergonya, que és que hi ha el programa de Manuel Torre Iglesias, sí, que es diu Más Vivir, sí, que en teoria sí. És un programa saludable. A mi em treu la vida. Però hi ha una secció que és molt útil pels que estem fora de casa, que és cocina con microondas. I hi ha una senyora que, saps allò que l'Arguiñano ho intenta fer tot una mica net, que quedi tot... Sí. La senyora aquella desperdiga comida per donde haga falta. Ara, ella fa el plat en 5 minuts. Ella és 5 minuts en microondas i ho fa en 5 minuts. Que luego toda la comida està per encima de la mesa i en el plato queda una pequeña porción. Sí. També és veritat. També és veritat. Jo però... no sé si comentaràs un altre canal que es diu 13. 13, és nou, és un canal religiós. És que l'altre dia vaig canviar i vaig veure un programa de cuina que eren dues monges que feien les receptes. Perquè fan la missa també aquest programa. És un programa on la religió pren un nou valor. Sí, sí, sí. Jo, fins que no facin posin una càmera en un monasterio de clausura, jo... O en un confessionari. Por ejemplo. També. Coses que ja s'han fet. Coses que ja s'han fet. Anem també a un gran moment d'aquest any que també vam fer aquí, ho vam comentar, i és que el Mundial de Futbol va fer néixer una estrella, i segur que tots esteu pensant en una estrella en concret, però jo estic pensant en una altra, que és aquesta. Venga, vamos, qué bonito ahora Xavi con Iniesta, vamos. Iniesta de para Pedrito puede marcar, ¡sí! Al palo, Villa, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qui és aquesta persona? José Antonio Camacho. Sí. José Antonio Camacho, que va ser comentarista del Mundial de Futbol a Telecinco i que va néixer com a estrella absoluta del estrella Mundial. Mediàtica, sí. Estrella mediàtica, perquè aquests crits i el Iniesta de mi vida, que s'han fet fins i tot remixes, sí, i rapeos, bueno, no té pèrdua. Però és que, a més, tots recordem que el Mundial va ser un pati constant, vam guanyar, aquests dies veurem les imatges una i una altra vegada, però, evidentment, i no podia passar sense posar-ho, la imatge que tots tenim del Mundial, sí, és entre un noi i una noia que culminan la seva historia de amor de esta manera. Y solo lo agradezco a la gente que me ha apoyado siempre, a mis padres, a mi hermano. No pasa nada, vamos a hablar un poquito del partido y luego volvemos a los... ¿no? Amigos y a ti. Me voy. I allà hi va haver el morreo. I aquí va el morreo, que es diu que els prínceps d'Astúries i la reina estaven aplaudint. Allá, en plan, qué bien, bravo, bravo, bravo. Hombre, yo después de lo de Felipe y Leticia me lo imagino todo. Yo, pues, sí. Dir, yo Felipe y Leticia, que es un dels grans moments de, també de la televisió d'aquest any, trobo. Que ara ja ha sortit en DVD. Clar. A més, va ser trending topic a Twitter. Sí. O sea, y tothom estava tuiteando Felipe y Leticia, en plan, Dios mío, ¿qué está pasando? Se acaba el mundo. Bueno, que a més, per una d'aquelles perversions de la televisió, Sara Carbonero serà la que farà les campanades a Telecinco. I l'últim anunci de l'any, qui hi apareixerà? Iker Casillas, con sus col·legues. Exacte. Con sus col·legues, efectivament. Bé, era el Mundial, jo crec que no hi va haver manera d'acabar, no hi va haver una millor manera d'acabar el Mundial. Vam guanyar, el chico consigue a la chica, por lo tanto, apaga y vámonos. Sí. Una gran història. Però aquest any també hi havia un, hi va haver un gran moment, sobretot per mi, que vam viure aquí, a més especialment, sí? I era aquest final apoteòsic. Bé, això són els últims minuts de Perdidos, la sèrie, aquella gran sèrie que ens va deixar, d'acord? 6 temporades, una sèrie que vam viure al final en directe, sí, a més, a gran part del món, i jo crec que és una, la primera sèrie que va iniciar el fenomen aquest de les descàrregues o de les visualitzacions per internet de les sèries americanes, d'acord? I que fins ara al moment no té substituta. Mm, és a dir, ha acabat Perdidos i de moment ens hem quedat una mica orfes a l'espera de que Alcatraz, que és el nou projecte del, del JJ Abrams, que també és una illa. Clar, Alcatraz, sí, Alcatraz és una illa. I un dels personatges de Perdidos més estimats, el Harley, el que era més grosset, sí, serà el protagonista d'aquesta sèrie. A l'espera de a veure què passa. A veure. D'acord? Però aquests 4 minuts finals de Perdidos on no hi ha cap mena de diàleg, és a dir, tot és, és aquesta banda sonora i imatges que van passant, posava punt i final a una sèrie que algunos, no, algunos les dio ganes de salir a la calle i quemar tot el que veien, i a d'altres pues, ens va deixar més o menys satisfets. Sí. Més o menys satisfets. I ara, jo crec que l'últim canvi de l'any que hem de comentar és un fenomen que, de fet, es materialitzarà l'1 de gener del 2011 i que segurament portarà moltes novetats i que il·lustrem amb aquest tall. Vamos, 7, ya está aquí. ¡Yo abro! Factoría, coge a tu hermano. Ven conmigo, voy. ¡Cuatro! ¿Qué hay, familia? Bienvenido a tu casa. ¿Saps què és això? Fusió 4, Fusió 4 Telecinco, per si no ho heu vist, Telecinco s'ha tret de la màniga una animació on diferents personatges simbolitzen cada canal de Telecinco. Hi ha una noia jove, divertida, que és la 7, un nen petit que és el Boeing, un jovenet que és Factoria de Ficció, el pare que és Telecinco, que no sé per què és Telecinco un pare així modern i jove i tal... Quan todos sabemos que Telecinco és una maruja. Sí, exacte. Amb tots els meus respectes cap a les marujas, perquè todos llevamos una maruja dentro. Però hi arriba un nou habitant a la casa, i qui és? En Cuatro, que sí, és un noi ros, guapo, jove, modern. Ja sabeu el ball que hi ha, ja us aviso, el 10 de gener comença el nou Fama, de la mà de Tania Llacera, perquè Paula Vázquez ha sido relegada de sus funciones. També tenim Allà tu, amb Jesús Vázquez, sí, que també arriba, la Concha García Campoy passa a Telecinco, Marta Fernández passa a 4, Hilario Pino també passa a 4, hi ha un ball de presentadors i de sèries també, en CIS, passa a Telecinco a 4, Mentes Criminales també, una sèrie que estava programada per 4, Ángel o Demonio, passa a Telecinco. Sí. Estamos así. Sí, estem aquí una mica a l'espera de veure una mica com evoluciona tot. Con este baile, jo només us puc dir que Tonteries les Justes continua al seu horari. Això ens agrada. D'acord? Cada dia. I això és el que us haig de dir. I molt ràpidament us diré el dia 31 de desembre amb qui podeu passar les campanades, que és molt ràpid. Queden 30 segons. 30 segons. Doncs un, a Igartiburu i José Mota. Sí. A Antena 3, la Sandra de Viu i el Jorge Fernández. A Telecinco, les tres noies espectaculars, Pilar Rubio, Marta Fernández, Sara Carbonero. A la Sexta, Ana Morgada i Berto. I si queréis, i os apetece, pues campanades les justes, amb Ana Simón, Florentino Fernández, Dani Martínez i Romina Beluxo a 4. Perfecte, doncs potser triarem 4. Bueno, no sé per què, no sé per què. Per què no? Carlos Aguilar, moltíssimes gràcies per haver vingut. A vosaltres. Que tinguis un bon any i sempre que vulguis aquesta és casa teva. Igualment, moltes gràcies. I a tots vosaltres dir-vos que demà tornem a partir de les 8 del matí.